Яніс, я забараняю вам гаварыць са мной на гэту тэму. Я не хацеў гаварыць. Але ж ён мой сябар. І як вы з ім сябе паводзіце? Гэта ўжо занадта. А як мне з ім сябе паводзіць? Я замужам. Але ж вы давалі яму надзею. Больш таго, вы даказвалі не аднойчы, што кахаеце яго. Вы нічога не ведаеце, Ян. Ведаю. Гэта бесчалавечна. Або будзьце з ім, або пакіньце яго назаўсёды. Ён не мае права нічога патрабаваць ад мяне. Мае. Да зразумееце ж, ён вас кахае. Кахае. І гэта такое каханне, якое раз у стагоддзе бывае на зямлі. Такое каханне, аб якім марыць кожная жанчына. Усё жыццё вам такія пачуцці клалі пад ногі. Дакараеце. Я просто бачыла, што ён як адурэў, што нельга яго пакінуць без усякай надзеі, што трэба паступова. Хлусіце. Ян. Гэта ён параіў вам прыйсці да мяне. Дрэнна вы яго ведаеце, Ірына Сергеевна. Ён бы забіў мяне, каб толькі падумаў. А вы? Кахайце яго, Іра. Вам пашанцавала. Ён вялікі ў каханні чалавек. Махніце рукой на ўмоўнасць, на дабрапыт. Усё гэта лухта. Ідзіце за ім. Пакуль сэрца маладое, пакуль яно кахае і хоча кахання. Сэрца. Што вы ведаеце, Ян, пра маё сэрца? І наогул пра мяне? Ну што ж, я думаю, нам пара закончыць гэтую непрыемную для нас размову. Вы правільна сказалі, трэба выбіраць. Я выбрала. Я нічога не хачу мяняць у сваім жыцці. А тое, што было, мінулася. Адзінае, што я магу вам абяцаць, Ян, гэта... Я больш не дам вашаму сябру поваду спадзявацца. Думаю, што ваша місія выканана. Прабачце, мне трэба пабыць адной. Ірына. Ідзіце. Ідзіце, Ян. Прашу вас. Ці пойдзеце вы? Жыць неяк трэба. Я не што ведаеш, я ніколі не скардзіўся. Але, напэўна, ніколі нічога не здолею напісаць. І таму ты сабраў чамадана, каб кінуцца, бегчы за месяц да сканчэння курса. Ну, гэта ўсё лухта. Маё рашэнне канчатковае. Парты паляшук. Табе з нажытку дарую дывановае пакрывала, ведае нашых на ціхаакіянскіх ветрах. Яно мне без патрэбы. Андруша. Янка, не шматуй ты майго сэрца. Ну што? Табе ж яшчэ месяц у Маскве. Потым цябе чакае жонка, сын. Каб не гэта ўсё, я адразу нават без адзінага слова ўзяў бы цябе з сабою. Згода, згода, згода. Калі табе немагчыма без мяне, на ліпень і жнівень з'ездзі ў Рыгу, а потым на ўсю восень прыязджай да мяне. Я ведаю, зараз табе цяжкавата, а ў мяне хутка ганарар, грошы я вышлю, уладкуем цябе на той карабель, дзе буду я, будзем плаваць разам. Курыльскія астравы, мора. Восені там такія ясныя дні, та-та. Што такое? Што такое? Ай, нейкая жанчына звоніць вам па тэлефону. Ну, скажыце, калі ласка, што... Ну, што я ні з кім не жадаю размаўляць. Ну, як жа гэта так, Андруша? Ну, так, Мацвеевна, ну, просто так. Ну, Які голос? Які, які? Ну, не вельмі малады. Ну, так усё роўна. Хоць ведаеце, што не трэба казаць, што я не хачу, скажыце, што мяне няма. Всё, всё, всё, всё, всё, всё. Матвей, ну... Всё, дружа. Всё. Кропка. Ты иди, Янка. Добра ночь. Иди. Добра ночь. Давай, давай. Апошняя ноч у гэтым пакоі. Які ён гулкі, гэты пакой. Як бягуць па сценах адбіткі святла, страшна. Божа, як адзінока, як холодна. 20-ты век. Тень вертолёта ляціць над гмахамі дамоў. На яростно высокой ноте трапеча праца городов, бежить над золотым бетоном, над эстакадами у сусвет, над трызненнем людей шаленым, тревожное светло ракет. И город от неона синий, де век пристанок свой знайшов, трымаю в улицах женщину с дитячей спудженной душой, в одвечной празе человек, ее душа, ее рука, шукая место у гэтым веку, и все не можа отшукать. То у шильдах сутина, то у хласка, то у Боттичелли, то у Мане, у конкретной музыцы, у Пикассо, хлусни, каханье, и у вине, в корректном муже и у кватеры, у коллекции старых картин, во усмешливых старых химерах, тиновых, знаю Бог один, мана от Праги устаткования, мане от снегу за окном, нема светла, нема кахання, холодный свет, холодный дом. Не ведая, что век 20-ты, в светле, что бачить ясный зрок, у литости, у ломанни кратов, по устанни полымя на змрок, мне скажут, моцным без потребы трымать над прорвою таких. А я уявляю зоры у небе и в очи, что живут без их, и нават больше я ее кахаю, неутульная душой до дна, зусім малая, трапяткая, яна одна у мяне, одна. Зараз, зараз. Вы Андрей? Я Андрей. Проходьте. Дякую. Яна чакае вас. Что с ею? Что с ею? Надзвычай моцный сердечный приступ. Нават целая серия. Я звонила вам, але вас не было. Откуль вы доведались? Я завсёды ведаю, коли я дрэнна. А что, где? Яна, не спите? Где она? Не спите с вечера. Идите. Идите до яе. Можно? Андрей... Я, Гриша. Сядай. Дай мне руку. Слухай. Я хочу оправдаться перед тобой. Оправдаться? Я не ведаю, ти можно мне даровать. Але я прошу, даруй мне сотни горьких слов. Не треба, не треба. Ты же мне казала и сотни наших слов. Я памятую только их. Не-не, ты слухай. Я не ведаю, как растлумачить. Але я прачувала сённяшні дзень. Мне здалося, што табе будзе лягчэй, калі ты будзеш успамінаць мяне з ненавісцю. Не з вечным болем. Таму я і рабіла ўсё наадварот, таму што адчувала. Але я ўбачыла твой твар у апошнюю нашу сустрэчу. Такі бывае, калі паміраюць. І тады я сказала яму, што больш не магу. Што без гэтага кахання мне не жыць. Ён паехаў на поўдзень. Ён мужны чалавек. А ўвечары мяне скруціла. А куды ён паехаў? А можа я... Не. Не трэба, каб ён ведаў. Я хачу хоць памерці пры табе. Маўчы. Я цябе вырву. Я вырву цябе, я не дам. Мне без цябе нельга, ты разумееш? Мне без цябе нельга. Сапраўды? Так. Сапраўды. Для мяне зараз, добры снег толькі таму, што яго можна стрэсаваць на цябе. На што я сабе, калі цябе няма побач? На што мне рукі, калі я не магу абдымаць цябе? На што мне вочы, калі я не магу імі глядзець у твае вочы? Агеньчык ты мой, у ледзяную ноч, заяц мой. Біцца. Тут ты ўжо нічога не зробіш. Трэба. Заўтра пойдзеш у інстытут грудной хірургіі. Скажаш потым, згоден ці не. А твой стан? Ты ж ведаеш, гэты асколак зарубцаваўся ў капсулу. Працэс ідзе далей. Тады я скажу адразу. Аперацыя. І ўсё ж не спяшайся. Аперацыя. Сходзі. Я схожу сёння. Сёння скоро пачне днець. Я зараз. Да не, транспарт яшчэ не ходзіць. Пайду пехатую. А ты спі. Ты спі. Табе трэба спаць. Я сапраўды бадай засну. Я спокойная зараз. Спи. Ну что ж, не буду сутешать. Вы, мужчины, повинны уметь глядеть смерти в очи. Дык вось, у яе мала шансаў, але павінны выбіраць і вы. Або павольная смерць праз некалькі месяцаў і пакуты сумлення, што не ўратавалі, або... Або пакуты сумлення, што паклаў пад нож сам. Можа быць і так. Я ще папярэджваю. Часам аперацыя прайшла, ўсё добра, потым выявляецца, што чалавек павольна гіне. Што і мы яму нічога не далі, бо гэткая траўма для сэрца казалася не пад сілу. Я кажу вам гэта, каб вы загадзі ведалі. Можа быць горшае. Я згоден на аперацыю, прафесор. Хворая ваша жонка? Яна не жонка. Яна ўсё існаванне маё. Значыць, тыдзень падрыхтоўкі і аперацыя, скажам, у чацвер вечарам. У чацвер? Дзякую вам. Дзякую. Заўтра ўсё пачнецца нанава. Або ўсё скончыцца. Не трэба так, не трэба так, я ведаю, все будет добра. Я повинна признаться тебе еще у одной моей хлусни. А может, не трэба? Трэба. Ты не спишь третью ночь, ты увесь час коли меня. Я скажу, мне будет легче. Я засну, тады заснешь и ты. Я боюсь. Але скажу. Добра, только ты не хвалюйся, не хвалюйся, коли ласка. Поцелуй меня. Я ведала историю на пароме. Это и сапраўды был мой прадед. Только никто у нас не ведал прозвища расстрелянного. Але я боялась признаться тебе в этом. Чому? Это был бы тогда конец. Як на канаванне. Ратунку ўжо тады не магло быць. Я так баялася. Баялася жыцця з такім, як ты, бо трэба было стаць зусім-зусім іншай. Баялася цяжкасцей. Баялася быць цяжарам для цябе. Як я цябе мучыла. Пакінь. Пакінь, гэта было ўсё адно шчасце. У нас яшчэ ўсё наперадзе. Ну, вядома. Даруй мне за ўсё. Я добрай буду да цябе. Я ўсё-ўсё выкуплю. Буду ласкавай, пяшчотнай да канца свайго. Вось ты очуняешь, и мы поедем у суходол. Як там дождь бежит по раце, вода як закипая. А у нас почонов тент, а в чоне шмат сена, пульханого свежего. Ну, голова дуры. Я вельми хочу суходол. Мы пойдем на место, где был паром. Так, как наши, ну ты, что были до нас, могли бачить это, как бы они узрадовались. Ведаешь, мне завсёды сдавалось, что у тую ночь помеж моей прабабкой и твоим прадедом был покладенный, ну, початок чемусти подобному на великое, маль, незмерное кахание. Я оно только не поспела набраться силы. Каб был час на тое, каб яна забыла боль, каб яна не трапила у высылку, яны б, магчыма, покахали. Шкода. Шкода, что у іх не атрымалася то, что у нас. Мне зараз заўсёды шкода усіх, у кого не атрымалася то, что у нас. А теперь дай мне леки, я вельми хочу худшей быть здоровой для тебе. И прыгожей хочу быть, нават завтра. Ты только спокойно, спокойно. И ты не бойся. Угу. Все будет добро. Угу. Я буду побач. Я не боюсь. Это ж я иду до тебе. Ну, зраби, каб яна жыла. Ёй нельга, нельга, нельга памерці. Возьми у меня палову жыцця і падзялі з ёю. Вазьмі ў мяне, вазьмі. Ну, вазьмі. Няхай ніколі не бачыць яе. Няхай ніколі не бачыць яе. Няхай ніколі не бачыць яе. Або ведаць, што жывая. Што жывая. Нават ведаць, што кахае другога, абы ведаць, што яна засталася жывая. Жывая, што яна жывая. Жывая. Кепска. Яны змагаюцца. Але кепска. Хадзі сюды. Пакіньце нас адных. Нельга. Я павінен застацца. Пакіньце, калі ласка, нас адных. Пакіньце. Сальная в окне, сумная, прыгожая, забытая, у вечер ты приходишь до меня, смешная и небыто заспаная, под пешчотою моей молчишь, а после Аддана и Рахмана засынаешь на моим плечи, и молю я солнце, небо, корсту, хай яны палаюць над табой, над тваёй былой крыўдай жорсткай, вечныя пяшчота і любоў. Хай не будуць да цябе суровыя, на ласкавы пакладуць пясок, горы вечныя ўзнясуць у галовах, успеніць мора добрае ля ног, нагадаюць цёплай ласкі хлеб, стішаць успамінаў злых прыбой. І тады я стану вечным небам, сінім вечным небам над табой. Я не могу ходить сам повсюль. Я только повезу. Я разумею тебя. С часом и я. Я обов'язково пайду туди, калі наблізіцца канец. Мы ляжам побач у маёй зямлі, каб зводдаль бачыць буслянку, а пад гарою Дняпро. Паромная гісторыя скончылася.